Onların Allah'tan başka taptıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri Rableri nedir? O, yaptıklarını kendilerine haber verir.